दिव्यांश राय के पास आया और बोला, कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, तू फिक्र मत कर। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं चाचू को फोन करता हूँ। और तभी शिवाय ने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, चाचू को इस बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। मैंने गोपाल से कहा था ना, वो सबको यही कहेगा कि वीरा और विराज की डेथ हो गई। दिव्यांश बोला, तू पागल हो गया? तू जानता है ना घर में सबका रो रो का बुरा हाल हो जाएगा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू समझ रहा है ना, रघुवंशी फैमिली में सैलाब आ जाएगा। शिवाय इस बार चिल्लाता हुआ बोला, सैलाब आता है तो आने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीरा विराज पर फिर से अटैक हो। अगर हमारे दुश्मनों को पता चल गया कि वीरा विराज जिंदा है तो वो फिर से उन पर अटैक करेंगे। इस बार शायद किस्मत हमारी तरफ खड़ी थी, इसीलिए वो दोनों कोमा में है। अगर किस्मत ने जरा सा भी हमारे दुश्मनों का साथ दिया तो हम वीरा विराज को खो देंगे, और मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहता। उसके लिए चाहे पूरी रघुवंशी फैमिली से झूठ बोलना पड़े, मैं बोलूंगा। इतना कहकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, मेरे भाई भाभी कब तक होश में आएंगे? डॉक्टर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, सर मुझे इसका जवाब नहीं पता। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, मशीन पर उन दोनों को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन वो कब तक जिंदा रहेंगे, कब होश में आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप मेरी राय माने तो इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दीजिए। मैं वहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, उन्होंने अब तक 40 मरीजों का इलाज किया है और 40 के 40 कोमा से बाहर आए हैं। आपको डॉक्टर तो इंडिया में भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, आप चाहें तो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, वीरा और विराज को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करो, आपको जितना सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने दिव्यांश को देखा और बोला, मैं अभी आया। इतना कहकर वो जाने लगा और तभी दिव्यांश ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, शिवाय तू ये क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवाय बोला, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। दिव्यांश ने एक बार फिर कहा, रघुवंशी फैमिली रो रो कर मर जाएगी, तू रूही को जवाब नहीं दे पाएगा। शिवाय बोला, मैं वो सब संभाल लूंगा, तू बस वीरा विराज को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी कर। दिव्यांश बोला, लेकिन तू कहाँ जा रहा है? शिवाय ने कहा, पैंथर के पास। ये सुनकर दिव्यांश की पकड़ शिवाय से छूट गई और वो बोला, पैंथर हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शिवाय बोला, आज देखनी पड़ेगी, उसे बात भी करनी पड़ेगी, उसके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी, वो खुद तो दूर हुआ ही, उसने पूर्वी को भी दृष्टि से दूर कर दिया, लेकिन अब नहीं। दिव्यांश ने पूछा, लेकिन तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? शिवाय बोला, वो अकेले रहना चाहता था ना, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता था, तो अकेले रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वीरा विराज के पास, ताकि हमें वीरा विराज की कंडीशन के बारे में पता चलता रहे। इतना कहकर उसने दिव्यांश का हाथ अपने हाथ से हटाया और कॉरिडोर से होता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने अपना सिर पकड़ लिया, उसका सिर दर्द कर रहा था। एक तरफ शिवाय के प्लान उसे समझ नहीं आते थे और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी कोमा में जा चुके थे, और अब ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकता था। वो तो ये सोच सोच कर घबरा रहा था कि जब सबको पता चलेगा कि वीरा विराज मर गए हैं तब क्या होगा, तब वो कैसे संभालेगा सबको, खासकर रूही को। दिव्यांश के सामने जब जब रूही का चेहरा आता, दिव्यांश का दर्द और बढ़ जाता। दूसरी तरफ शिवाय एक फ्लैट के सामने खड़ा हुआ था। इस वक्त शिवाय बहुत हिम्मत से काम ले रहा था। उसने बेल बजाई और पूर्वी ने गेट खोला, और उसने जैसे ही शिवाय को देखा उसकी आंखें भर आई। शिवाय ने भी अपने दोनों बाहें फैला दी और पूर्वी सीधा शिवाय के गले जा लगी। पूर्वी रोते रोते बोली, मेरे साथ ये सब क्यों होता है, क्यों होता है शिवाय, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्यों भगवान ने मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लिया। शिवाय पूर्वी को संभालते हुए बोला, बस करो पूर्वी, अगर तुम भी रोगी तो पैंथर को कौन संभालेगा। और तभी पीछे से आवाज आई, पैंथर इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। पूर्वी ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर पैंथर को देखा, तो पैंथर ने 4 कदम आगे जाकर पूर्वी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, इन लोगों से मैं कोई मतलब नहीं रखना चाहता, और तुम हो कि अपने आंसुओं के लिए कंधा भी इन्हीं का मांग रही हो। शिवाय बोला, तू गलत समझ रहा है, पूर्वी मेरी बहन जैसी है, और अगर बहन अपने भाई का कंधा मांग ले तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पैंथर बोला, मैं यहाँ तेरे और पूर्वी के रिश्ते को डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। शिवाय अंदर आया, उसने पैंथर का कॉलर पकड़कर थोड़ा सा खींचा और बोला, हुआ क्या है तुझे, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो तू हमसे दूरी बनाकर रखने लगा। अस्पताल में आग लगी, इसमें रघुवंशी फैमिली की क्या गलती है तू बता। सिर्फ इतनी कि वो हॉस्पिटल हमारा था, तू खुद ही बता, हमने तो भलाई करने के लिए उस हॉस्पिटल को खोला था। मुझे क्या पता कि पहले ही दिन उसमें आग लग जाएगी। तू भी जानता है कि हमारे कितने दुश्मन हैं और कहाँ कहाँ फैले हैं। किसी ने आग लगा दी और तू हमसे दूर हो गया। पैंथर ने शिवाय की बाजू पकड़कर उसे झटकते हुए कहा, गलती थी आपकी, आपको हमें इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। और मैं भी पागल अपने बीवी बच्चों को लेकर पहुंच गया इनॉग्रेशन पार्टी में। ना मैं वहां जाता, ना मेरी बच्चियां आग के हवाले होती। इतना कहकर पैंथर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। शिवाय ने एक बार फिर पैंथर की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, तो तू बता तू मुझे कैसे माफ करेगा? घुटनों के बल बैठ जाऊं, हाथ जोड़ू तेरे सामने? तुझे क्या लगता है तेरी जिंदगी में दुख है, हमारी जिंदगी में नहीं है? आज वीरा और विराज को गोली लग गई, वो दोनों कोमा में चले गए। ये सुनते ही पूर्वी को झटका लगा, वो सीधा दीवार से जा लगी और आंखें फाड़े बस शिवाय को देख रही थी और पैंथर की आंखें भी बाहर आ गई। उसे पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शिवाय की बात सुनकर पूर्वी और पैंथर हैरान हो गए। वो तो पहले ही अपने दुख से गुजर रहे थे, ये सुनकर कि वीरा और विराज को गोली लगी है उन दोनों का दुख और बढ़ गया। शिवाय हाथ जोड़कर बोला, तू पूर्वी के साथ अकेले रहना चाहता है ना, तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता हूँ। वीरा विराज का इलाज ऑस्ट्रेलिया में होगा और मुझे कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए जो उनके पास रहे। देख तू कहेगा तो मैं घुटनों के बल भी बैठ जाऊंगा, लेकिन प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट मान ले। पैंथर कुछ बोलता उससे पहले ही पूर्वी नम आंखों से पैंथर की ओर देखकर बोली, सोच क्या रहे हो, पहले ही हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमारी बेटियां हमसे दूर हो चुकी है। कम से कम शिवाय की बात मानकर हमें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। शिवाय बोला, पैंथर मैं तेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, यकीन मान उस हादसे में मेरा कोई हाथ नहीं था। पैंथर अब सोच रहा था कि क्या उसे शिवाय की बात माननी चाहिए। फिर उसने थोड़ा सा स्वार्थी होकर सोचा, वो यहाँ से जाना चाहता था, रघुवंशी फैमिली से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला ले लिया। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश की आंखों में पानी था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ बढ़ाया और दिव्यांश के सिर को हल्का सा सहलाकर बोला, पुरानी यादें याद करने से कुछ नहीं होगा, सो जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही सब कुछ याद है, मुझे भी बहुत कुछ याद है। दिव्यांश, बच्चे कहावत है कि दुख को जितना पकड़ कर बैठोगे वो तुम्हें उतना सताएगा। उसे जाने दो, पकड़ कर मत बैठो। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे वीरा और विराट जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। दिव्यांश कुछ नहीं बोला, उसने अपनी आंखों के पानी को बहने से रोक लिया और करवट लेकर शिवाय की कमर पर हाथ रख लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे ही। बेशक शिवाय, दिव्यांश और हर्षवर्धन उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके थे, लेकिन उनके अंदर भी एक छोटा बच्चा था, और जब वो छोटा बच्चा रोता था, पिलकता था या परेशान होता था, तो वो तीनों मिलकर उस छोटे बच्चे को संभाल लेते थे। आज भी वैसा ही हुआ, दिव्यांश और हर्षवर्धन ने मिलकर शिवाय को संभाल लिया। तब भी ऐसा ही हुआ था जब हर्षवर्धन परेशान था, तब शिवाय और दिव्यांश ने अपने चाचू को संभाला था। अगली सुबह जब शिवाय की आंख खुली तो उसने खुद को दबा हुआ महसूस किया। शिवाय ने जैसे तैसे अंगड़ाई तोड़ी, वो सीलिंग की तरफ देख रहा था, फिर उसने अपने सीने की तरफ देखा जहाँ दिव्यांश ने हाथ और पैर दोनों रखे हुए थे, फिर अपने दूसरी तरफ देखा जहाँ हर्षवर्धन ने अपनी बाजू शिवाय के सिर के नीचे रखी हुई थी। शिवाय ने अगले ही पल आंखें छोटी की और बोला, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो ये मुझे दबा कर सो रहे, हद हो गई। इतना कहकर उसने गुस्से में दिव्यांश का पैर अपने पैर से हटाकर एक तरफ किया और उसके हाथ को अपने सीने से झटकते हुए बोला, दिव्यांश उठ, जल्दी उठ, तुझे क्या मैं नींद में दृष्टि दिखाई देता हूँ? फिर उसने अपने सिर के नीचे से हर्षवर्धन का हाथ निकाला और हर्षवर्धन को भी हल्का सा जगाते हुए कहा, चाचू मैं सिंड्रेला चाची नहीं हूँ, उठो। शिवाय के जागने से हर्षवर्धन और दिव्यांश दोनों जग गए और उठकर बैठ गए, फिर शिवाय को हल्के गुस्से में घूरने लगे। शिवाय उठकर बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, शर्म नहीं आती, मुझे अपनी अपनी बीवी समझकर दबा कर सो गए। और तभी हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय के गाल पर एक चांटा जड़ दिया और दिव्यांश को हंसी आ गई। शिवाय ने बच्चा सा मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन गुस्से में बोला, कल पी के क्यों आया था? शिवाय को एक ही पल में सब कुछ याद आ गया, फिर वो भी गुस्से में बोला, उस साले को बताऊंगा, उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा था मुझे मेरी छुईमुई के पास छोड़ दे, लेकिन देखो मगरमच्छों के पास छोड़कर चला गया। हर्षवर्धन ने अब भी कुछ नहीं कहा और खींचकर एक चांडा शिवाय के दूसरे गाल पर जड़ दिया। शिवाय हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था। दिव्यांश को हंसी आ गई। दिव्यांश का हंसना शिवाय से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दिव्यांश की कमर को टेढ़ा किया और खींच के दो झाट पंच मार दिया। दिव्यांश शिवाय की शिकायत लगाता हुआ बोला, चाचू देख रहे हो, कल रात हमने इसे संभाला और अब देखो इसके कितने हाथ चल रहे हैं। समझा लो चाचू अपने लाडले भतीजे को, वरना सच कहता हूँ इन हाथों में अभी भी उतनी ही जान है जितनी 20 साल पहले थी। शिवाय ने भी दांत पीसते हुए कहा, अबे चल बड़ाया, शुक्र मना मेरी माँ का, धन्यवाद किया कर भगवान का। माँ ने तुझे बर्तन वाली से खरीदा था, एक बैग कपड़े दिए थे उसे और 4 भगोने, तब जाकर माँ ने तुझे उस बर्तन वाली से लिया था। पता भी है वो बर्तन वाली तुझसे बंधवा मजदूरी करवाती थी, 4 दिन तक तूने पॉटी भी नहीं की थी। माँ ने तुझे डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर तूने कच्छे में पॉटी कर दी थी। इतना कहकर शिवाय बेड से उतर गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। दिव्यांश तो आंखें फाड़े शिवाय को ही देख रहा था। मानने वाला तो दिव्यांश भी नहीं था। दिव्यांश भी अकड़ कर बोला, कुत्ते मेरी तो तुझे पता है, अपनी भी तो बता दे कि तू नालियों में से एक एक सिक्का चुभता था। वो तो माँ ने तुझे नाली में हाथ डाले हुए देखा तो उन्हें तुझ पर तरस आ गया और वो तुझे घर ले आई। आज भी तेरे सिक्के गुल्लक में पड़े हुए हैं। क्या दिव्यांश और शिवाय का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, खट्टा मीठा सा? दिव्यांश आगे बोला, सिक्का ढूंढने लगा। माँ ने तुझे हेलो मोटो,